koo xam ne dees koo war a jëtan ay jëtan war koo rey boole ca mel ne mu njaaloo te fekk sëngewut naan sàngara sàcc ba noppi nag rey ab julit te tey ko nga xam ne kon njaaloo ga am na jëtan naan ga sàngara am na jëtan sàcc ga am na jëtan rey ab julit te tey ko nag ñu war ko caa rey. Kon nee na buñ ko reyee rek mu doy dañ koy rey te bañ koo jëtan jëtan yooyee. Lu may nag am kum yàq ab deram ci ne ko njaaloo nga te loola saxut kon kat faaw dañ koy caw ngir setal derub kooka ba noppi door koo rey nag rey ga ca war. Wa man shariba ku naan xamran sàngara aw nabiisan wala am xonj muskiran mu di aji mandal xudda kon jëtaneef ko tamaanina juróom-ñetti fukki yar sakkira moo xam mandina aw lam yaskar wala mandiwut. Ñoom sàngara booba dañ ko daan lëggéeyee ci resañ bu tooy la ñu tuddee xamru dañ ko daan defaree ci resañ bu tooy ba mujj di sigreeloo di maareloo maari gu ëpp di mandal xonj nag moom muy nabiisan ji wax tax mboole ci muskiran mooy buñ jëlee tàndalma xooj ko wala reseñ jiwow nga xam ne tooyut loolu buñ ko xonjee buñ ko njambaanee loolu moo tudd nabise. Bu demee bay mandal nag kon dal nay soppiku sàngara. Na ko tirimisi yu nettalee rek ci hadis ba ne lépp luy mandal rek lu néew laag lu bari laa ci yam lu araam la doonte genn mucc la noona lañu koy jàppee nga xam ne ku naan loolee di mandal doonte sax naanu ca ba mandi dutee ñu jëtan ko juróom-ñett fukki yar. Ñoom nag ci seen àtte yu jëkk yi dañ daan teqale lay mandal bu fekkee day ndox muy liquide lañu wax ne sàngara la te boobu lañuy jëtan ka ko naan mu des nag bu dee leneen loo xam ne mën naa mandal niki xeetu dorog yeeg yàmbaay yeeg yooyu ñoom dañuy wax ne dagam jëmm ja nekku ndox muy sottiku di yol jëmm ja laab na mën nga koo def ci sa poos juliwaale ko te it sañ nga caa jëfandikoo loo xam ne danga koy fajoo rek te du àgg ci soppi sam xel. La cay araam daal ci ñoom mooy dem ba jëfandikoo ca luy soppi sam xel ndax kenn ku nekk sàmm am xelam ak yaramam waru gar la. Kon ñoom bu dee ci seen gis-gis doo ci sañ a jëfandikoo luy yàq si wéru yaram mbaa luy soppi sam xel waaye sañ nga caa faju sañ nga caa jëfandikoo loo xam ne dana la may cawarte te du tax mu wàññi la dara ci sa yaram mbaa ci sam xel. Bu dee nag gëstukat yi waa jamono ji ñoom dañuy gis yooyu ni mu tasaaroo ci adduna bi ak ni mu baree ak yàq ci waa jamono ji tax ñu koy araamal di ca teg sax ay tegandaay yu diis a diis wala si dina di tëj kaso xale yi di ko war. Ku naan sàngara dañ koy caw rek bàyyi ko waaye kenn du ko tëj kaso wa yu jarlu def na futti al maxdoodu kañuy gétan kañuy gétan bu fekkee ne góor la dañ koy suñ ba mu des lu mën a sàng awraam lay sàng awraam moom kenn du ko ci futti waaye lu bokk te loolu dañ koy futti ndax yar yi metti wala tu jarradu deful futti almar atu jigéen illa mimma ndara ci la nga xam ne yaqiha dana ko fegal ab darba dóor ga jigéen moom yaramam day awra dañ koy bàyyi mu sol ay yéeréem ndegam yéeree dutee yar yaa metti waaye nag bu dee yéere yu dënd ba nga xam ne day tax yaree du metti kon daañu ko summi ba bàyyee ko ñu suturaal rek yaramam. Wa yu jula daani def na leen dóor ñoom ñaar xaaxi day ni mbir mu ñu aji took maanaam képp ku ñu caw jëtan dañ lay dij nga toog bëgg nañ sax ñu wut lu mel ni ab yaj def ca suuf toyal ko noppi dij ko ca mu toog nga xam ne bu yàlla dogalee mu tuur ndox itam mu nekk sutura ñu jaawale kook ndox mañu sotti woon ca yaj boobee ak ca suuf sax wala tu xaddu deful getan xaamilun aji ëmb xata tada ba te muccee doom ja bu fekkee ne kañ war a gétan daa fekk mu ëmb dañ koy bàyyi ba mu am doom bu amee doom itam ñu bàyyi ba mu nàmpal ba noppi mbaa bokk ñu am ku mën a yore doom ja di ko toppatoo su boobaa ñu dor ko gétan waaye jamono ëmb ga kenn du ko ci gétan ndax kon bañ reyaale ba kan muy la mu ëmb wala maridun du caa génnu aji tawat mu saqal ñu ko di kuñ diisal tawat xata yabra am ba te mu wéree kuñ war a gétan waaye daa fekk mu tawat tawat ju metti dañ koy bàyyi ba mu wér ndax dañuy bañ tawat ja tax buñ ko ci gétanee mu farfaatu wala yuqtal deful rey waatiul bahimati aji laal bahima wal yuxaaqab na buggaleef ko mooy nañ ko yar rekk ku fekk bahima mu joteeg moom jël ab sawukaayam def ca aw rey bahima ba def na lu ñaaw ñaaw dañ ko yar rekk nag waaye kenn du ko jàppi njaaloo dëgg-dëgg ba gétan ku gétanu njaaloo wa man saraxa ku sàcc rubuha dinaarin kaaru dinaar zahaban ci warus aw maa wala loo xam ne xiimatuhoo xaymaam yow mastarixa ci bisub càcc ga talaasatu draahima ñettaram la minan xuróodi ci ay xeeti marsandis aw was na talaasat draahima wala mandaxim ñett dëram fiddatan ci xaalis otiha kon dogeef ko nee na koo xam ne sarte daje na ca ba noppi tam mu sàcc loo xam ne mat na ni saa bi sàcc kon dañ koy dagg daañu wax lan lañu dagg ci moom ni saa bi sàcc nag bu fekkee de ci wurus mooy kaaru dinaar kaaru dinaar war naa tolloog benn garaamu wurus bu tegal 125 milligram loolu mooy kaaru dinaar ñett ci xaalis wax nan ba tàyyi benn tëramu yoon muy ñetti ngaraam yi xaalis yoo xam day manqué 25 milligram boo dee seet lu mu war a toll ci xaalisu CFA du war a sori 833 loolu kon mooy benn tëramu yoon ci nim toll ci xaalisu CFA boo ko defee ba muy ñetti yoon nag mu jox la 2499 maanaam 2500 yu manqué benn 15 kon mën ngaa jàpp ne 2500 yu manqué benn 15 moo tollook ñetti dërëmi yoon ci xaalisu CFA bul fàtte nag ne baa tolloo ci wax can damaa faran def benn dërëmu yoon mu mat ñetti ngaraam loolu moo taxan la ma waxan ëppan lii waaye bu fekkee da ngaa def dërëmu yoon ñetti ngaraam yu manqué 25 milligram kon benn dërëmu yoon boo ko dee seet ci xaalisu CFA day tolloog 833 muy benn dërëm 833 nag boo ko defee ba muy ñetti yoon ndax nga am ñetti dërami yoon kon dalay jox 2499 te loolu mooy juróomi téeméeri xaalisu CFA yu manqué benn 15 kon mën ngaa jàppe loolu ni saa bi sàcc ci xaalis ci jamono ji nu waxe fii mu nekk du ko war a sori kon loolu mooy ni saa bi sàcc ci wur sa xaalis bu dee leneen lu bokk te wur sa xaalis nag dañ koy xayma ba xam ndax xayma ja mat na xaymay ñetti dërëm yoonam déet su fekkee mat na xayma ñetti dërëm yoon loolee mu sàcc moo xam abajo la moo xam montre la moo xam leneen la rek su boobaa ñu war koo dagg ci sartub ida saraxa ndeem sàcce na min hirsin ci ndàmb ndàmb nag mooy dencukaay bala ñoo dagg kenn ci sàcc bu sàccee ci dencukaay dencukaay nag leen lu nekk boo ko tegee fa nga xam ne ku ñëw di la wax ne la ah yow kat yaw ci seuf xamne kon denc nga ko waye nak bo tege seuf fo xamne lene foko tegon nga ne fi ñu ne ah yow nak yaw ci seuf lolu mom ka sa ci kenn du ko dag len lu ne ak famu yello ñu denc ko fa ku ko fa denc rek denc ko ci denc gaay ku ko sacc rek tam mat ni sa bi sacc ñu war ko dag wala qatan diru dag fil khulsati nek ci fukk ku jek rek fukk yi fi jaamu dal daw bi la jappé itam du tax ñu japp ko sacc ba di la dag dañu japp ne fukk bokku to sacc ndax sacc mo moy nga xamne bu duggu day laq bu de genn di laq fukk nak mom dang ko seen bi dal di gaaw keuf ko rek wéek mom wa yuqta defna dag fi zalika ci lolé yadu rajuli loxal gor wal mar'at ay jigen wal habdi akul jam ka sacc nak mom muy gor muy jigen muy gor muy jam ñoo ci yemo wa res nak ko dag ndegam lam sacc mat na ni sa bi sacc te sacc na ko ci ab denchu kay fuñ koy dag nak moy loxu ndeyjor ba day ñëk dag te dagge ko ci tiku jaraba suma insaraha top leem sacciat na ko te hat kon doge fërjulu fo tankam ba min xilafin ci juyele bu sacce sacc ñaarel ñu dem ci tanku chamuñ ba dag ko ci dajal ba suma insaraha top leem sacciat na fayedu ho loxom ba ca dess suma insaraha top leem sacciat na fërjulu ho tankam ba ca dess anam bu sacce sacc ku ñettel yi dem ci loxop chamuñ ba dag ko ci tiku jaraba bu sacce sacc ku ñentel ñew ci tanku ndeyjor ba dag ko ci dajal ya suma insaraha top ndem sacciat na julli rek kon do ref ko wo sujina te tejef ko kasso su sacce yent wen nga xamne amatul ben loxo amatul ben tank waye teewul mu fexé ba sacciat su baba kon sey boñ tej ko kasso rek bayiko ci kasso ba ngi bayyi ci kasso ba ben bu tup tup gu sel ba mu dem bu fatu rek wa man aqarra ku sahal bi sarihatin ci tiacc potiha kon dogef ko mu kallaf mu and ak sagom ken forsi wu ko bune man ma sacc ni set lam sacc dag war ci ndal koy dag wa in raja handem deluna ni saccuma uqila kon xatchalef ko wa kharima waye te mu fay as-sarihata tiacc ga in kanat dem nek na ma hodi and ak mom wa illa ndem nekut ak mom uttu bi ha kon topef ko bi ha jamo mu kallaf mu waxal ne ma sacc bulbuti ko ni saccuma kat ah ndega mo waxal ne mo sacc te weddina ko ñu koy daldi bayyi bañ ko dag waye na bañ ka dag teewut bu fekke lolé mu néwon moko sacc batay borom jissugo ñu japp né kon kat mom du set melné bu waxane man dama sacc bañ koy bëgg dag mu né ah saccuma kat taam alal juñu ma denkan ma jël ko facc sa soxla ma defé lolou ciacc la lolou rek li motax man sacc na di wayu saccuma lolou mom da wéddi ciacc ga ba nopi am lu mu ko layé waye nak wéddi won ciacc ga mu wax té lay wu ko dara du téñu bayiko bañ ko dag mom du té nak alal ja mom ñu wax ko mu wéxé ba jox alal ja borom bu ko yoré jox ko ko bu ko yoru ñu top ko bam jox ko ko wa man ko xamné ukhiza jappef nako fil hirsi ca ndamb ga manam ca denchu kay ba lam yuqta def ko dag hatta yukhrija mbati mu genné as-sarihata tiacc ga minal hirsi ca ndamb ga muy ca denchu kay ba kuñ fekk muy sacc ñu yuux ko rek bu dal fay bayyi lolu jottu ko genné kon kenn duko dag manam bala ñu ko dag mu genné tiacc ga ca fañ ko denchu won waye rek mu jottu ko genné fofu rek kenn duko dag wa kasalika nak non al kafunu ciangay min al qabri ci bamel ku don gas bamel di sacc ciangayal neew ba bi ko fekke mu daw rek jottu genn ciangay la kenn duko dag ay bu fekke genn na ciangay la nak ci bamel ba kon genn na ciangay la ci bamel ba lolou kon day japp ne genn na lam don sacc ci denchu kay ba kon dess nako dag wa man saraha ko xamni sacc na min beytin ci ep neek udina bob digalef na lako ñal ko fi du xoli ci tabem lam yuqta defu ko dok ko xam dal latu muy dug ci ne bi yeglu na mo xam da feug mo xam da nuyo ñeko bismillah jall sen bam jall sen nak mu am lu fa sacc ko kenn du ko dagga wax dañu japp ne dafa wor mu yeglu won na bañ ko ne jallu sul bañ woluko mom nak da wor rek sacc fa sacc dal mom jappal ne moy ki nga xamne du dugg day laqo budé genn day laqo ay ki mom yeglu won na bañ ko ne jallu sul bam ñewé nak la fa yobale yefi jambar yoyé koka dess nako top rek mu fa yefi jambar ye waye kenn du ko dagg ci lola wala yaqtahu deful dag al mukhtalis aji fuk lolou bamula waxna legi wala qatan fi khulsati yek yek rek sif yef jambu dal daw kuko defe dina dag li top rek taxe jot ci alal ji waye ken la dag wa iqrarul habdi sahalu jamba fi ma ci la nga xamne yal sa muho dana ko war fi badanihi ci yaramam min haddin ci ketan aw qaf aw qatain wala dag yal sa muho dana ko war jamono yoy jam da am mune jam na bu waxale bopum ni man day nangam mako def ni chet ko gëdul warca niki mune mom day dafa ndialo wax ko ci tay ba kanam ba mune mom da nan sangara ba mune da sacc yoy yep gëtan da ci am ko waxale bopum mo gor ci waxal ko bopum yoy mo dañ koy top def ko lola wa ma lo xam nak kana nek na fi raqabati ci batam ba fara iqrara jetuk saxal la ho di ko ñeal su waxe lo xamne ku ko top nak mu bayiko ci boromam bi dem ci keneen nak niki amna ku dag loxom xamuñu kum doon mu ne man mi ma dag loxom lolou duñ ko nangu nak dañuy japp ne bo deme da bëgg ñu jël ko fayé ko koké ñu dag loxom rek mu daldi am benen borom taggo boromam bi lolou motax mom bu amé xéer yu ko saxal ñu gëm ni moko def waye waxi bopum rek ne mako def mom gis ko nangu wala qatha jetu dok fi samarin ci amé ñet muhallaqin mudi muñ acc ca kaw garab ya garab ya ci all ba meñ ay ci tole ci all ba rek la amul karangi amul dara ken sakul meñen ma bu wacc fi suuf ma nga ci kaw garab ya ko fek sacc ci rek ken dula dag da bu fekkon day meñen mi ci kër gi wa ku ko sacc ci bir kër gi mom ci garab ya kër gi karangem la patay dess nako dag mom wala fil jumari du tiagewni ci xolu tandarma ya fi nakhli ci tandarma ya tandarma day am luñu tuddé xolu tandarma lool nak ku ko sacc ci garabu tandarma ga rek dindé ko ci nono du tax kenn dëgg la tax lu jëppuñ ko ab den jugay wala fil ghanami du tiagewni ci gatt ya arrahiyat ci e ji wut moy e ji fori hatta tusraqa mbate dé fi sacc leen min murajiha ci seen yendu gay gatte yewut ci all ba di for rek nonu mo xam an nañu ak sam mo xam an nañu ak sam ku leen sacc nonu fekk ñu tassaro rek di for ku fexi ba sacc ci kenn la dag waye nak buñ baye ko fañ ñi foré dem teud fañ ñi yendu ku leen fa sacc ci dal lay dag patay buñ leen jittale ñu dem di wetti nonu nga xam ni jottu ñu tassaro ñu leen jittal nonu rek ñu aw ci yoon yi dem patay ku ci sacc ñu dag la wa kasalika nak non atamru tandarma min al andari ci bojju kay ba wala ci wéru kay ba tandarma dara am dag ni ko gisse fi ci dug mu am dag non la tandarma mel ci fañ koy liggéey fañ koy baye ku sacc nak tandarma ci fañ koy wér muy dag ja ñu dag ko ndax fofu dañuy japp ni ab denchu kayam la dañ na kon suna ak sañu ñu koy wutal dag ku sacc ma fañu def dag difa def sax ya yoyu batay mel na ni ñu war ko dag wala yishfahu deful tin liman ñal ka nga xamne bala xa jotna al imam al iman ba fi sa xet ci sacc wa sina ndialo ko xam nak mom da sacc ba mu ndialo bu xasse ag ci al iman gi faaw mu def ci la yalla wax kenn du ko meuna tin de mom sax bu defé jëf ci ñaaw jojju mu ndialo te kenn yeguko le geur moy bu sutural bop rek te tuub digëntem boromam bañ ko wax bañ ko feñal ay nak bu xasse ag ci atakat bu faaw rek bor ko def la ci yoon wax sacc yi bu sacc yi seuf man nga sutural koka bañ ko yobbu ci yoon dal koy jéggal rek nonu ay bu xasse yob ba ci atakat bu jéggal ga wess na ci faaw rek bi ko waré dag mom dana ko dag tax lola ak yalla da ca dal di aju fa safa bu xasse ag ci mom waxtu li fa wutef na fi dalika ci lolé fil khasfi ci khaste fi wuté nak moy buñ ko waxale dox tank ci xaan te moy ndialo mu naqari ko nak ndax bu xasse ag ci atekat ba dana ko meuna bal ndax mom buñ ko dé ciow faaw ñu laaj baxam waaw koku lu defal ndiko ciow way ñu né mu ko diiw la waxal nangam ak nangam su boba kon mom abdaram day gëna yaqko ndax bañ abdaram gëna yaqku ndax sañ na kon bu agge ci imam bi te mu né rek man dal nako ndax ñu tayiko ciow abdaram du ci gëna siiw wala sañu ko bu xasse ag ci atekat bu faaw rek mom ñu ciow ko fo amna wote o man sara ko sacc ndal kummi ci lafu bubu xoti ha kon dogef ko manam ko sacc ci posum nit wala ci kalam ba lafu bubum ngay japp ne lolou ab denju kay la faaw rek ñu dag ko ndax nit mom lafu bubum ba posam ba sentiram yoyep dal mom ab denju kay la ku ci sacc rek tam mat ni sa bi sacc ñu dag ko wa man saraha ku sacc min al khuri ci ndagan ndagan ak mangasin lu bo xamne ay jamono iliman julit ñi da cey denc ñam wa xeti bagage yi nga xamne julit ñe ko mom wa baytil mal ak baytil mal nak mom moy kess ga muy def wul sa xaliss lool moko wutale ak ndagan ndagan nañ ci def mom ñam ak bagage yoy wal makhnami ak mang fal yuqta na dagge fo ab julit bu sacce ci alali bayti mal ba mu sacce ci mangasin bi julit ñepp bok mom ba al jëngele ci xare ba ci yefeer ya mu sacce ci day melni kon boko ye set amna ci ak lam sacce bu mate ñu sa bi sacce la koy dag di set ne amna ci walu ba dara dañu set rek lam ci sacce su mate ñu sa bi sacce rek ñu dag ko waxile waxes na ne in saraqan dem sacc na fo waxa haqi ci ko aqab min al makhnami ci mang ga bi salasat tarahim ci ñet deureum kuti ha kon dogef ko alal li mang ga moy lañ jele ci yefeer ye ci alal te fek mom bu am ci aq mom lañ ñen ñu ne dañuy set walam bu genné bu nopi la def ci sacc ga ndax dana mat ñu sacc ci accam deet su ko maté ñu dag ko su ko mat te su ko dag wax ji gëna wër nak moy lolu di su ko set mo beyti malak ndagan ge ñoyé mo num ci sacc rek bu ma té di sa bi sacc ñu dag ko duñ ci set am gam ci am ak ba dara way tabahu def na top as-sarih aji sacc je isa ko te handem dogef nako ki ximati ma ci xeyme la nga xamne faata rawna min as-sarihati sacc ga fi malaahi ci gomalam ku sacc nak buñ ko topé ba dag ko fekk yori wut lam saccion tam duté ñu top ko ko ndegam ko top mëna fay manam ndegam ku womal la manam ku man bopum la lam saccion yoru ko waye mëna ko fay kon dag dañ ko dag duté mu wara fay borom alal ja ndax dag giñ ko dag mo day tax rek morom baña def lim def di sacc waye tekki wul ne buñ ko daggé mu daldi mom alali jaamur jojé dedet su ko yoré mo da koy joxé fa sasa fekk yoré wu ko itam waye ku man bopum la ñu top ko mu fay ko wala yutabahu defuko top fi hudum hi ci ñakam nga bu fekke xasuñ ko dag nak mom te muy ku ñew doole fay alal ji yombu ko dañ koy far bayyi rek ben yoon tax buñ koy tek yaari musiba dag ko fa noppi diko top bor mom diko top alal day metti kon nak fekke dag nañ ko teyit am alal jabe delo ko borom du ko yombu ñu far ko bayyi rek way tabahu defnako top fi hudum hi ci ñakam nga bima ci la nga xamne la yuqtahu defko dok fi ci mom min as-sarihati ci ciacci ga bu de ciacci go xam dag da ca warut nak mom niki lam sacc da batul ni sa bi sacc ba da ko sacc wul ci ab denchu kay xamne ko wëss ko ca dag lolo mom faawu ñu top ko rek mu fay borom mom lu mu ñak ñak lu te ñu top ko ne ko fayal rek borom sayu ko amé rek war ko fay babun li ab buntu la fi al-aqdiyati ci ataya wa shahadati ak sereya te ñew ci birum até ak ni nga xamne mom la ci séré amé solo bu dé ci l'islam di até wal bayyinatu séré halal muddahi warna aji wote ja aji wote ja moy aji kalamé ja ka nga xamne mo kalamé dañ koy wax ne ko ana say séré fekke taxawal ne séré yi mat dal koy jox deug atel ko wal yaminu ngiñ halaman warna ka nga xamne ankara weddina kañu kalaamé nak jiñ ko ta wéddi mim ki wax né ko yow watal fekkeen dal ka kalaamé amul ay séré dañu wax kañu kalaamé moy kañ jiñ né ko yow watal mim lim la kalaamé dem so yoon nga xamné kon ki nga xamné moy kalaamé warna andi séré yu mat ñu attel ko muñta ay séré nak ñu wax kam kalaamé né ko yow watal mim lim la kalaamé te dem so yoon wala yamina te deet ngiñ di war hatta tasbuta mbate saxé al khultatu jahasoga aw jinnatu wala tuma ja tatalika nak nonu qadala ate hukamu ahli al madinati ate kat ñu madina xam nga bo set lo limne wal yamina halaman ankara day wone ne kañu kalaame muy weddi fa warna wat mim ñe nak wax ji gëna wër moy bala ko waata war te fekk mo ka ko kalaame ñu amanu jaxaso go xamne lolé mu koy kalaame man na xew seen digënté wala bok tuuma tax ko ci ñu mën ko ci tuumal waye nga mom gis ñu luñ koy tuumalé ci xamu ñu genn jaxaso gu massa jaxaso ko ke koy kalaame lolé kon waat ngir mi waru ko ci fekk ñu ko wara bayyi rek mu dem mu ne kon wa madina mom non ni daan doxale da am ño xamne ñoom dañuy wax ne ndegam ki kalaame amul ay séré kañu jiñ mom tamuy wéddi faaw rek na waat bala dem mo xam xamoon nañ jaxaso seen digënté wala ndax tuuma tax na ko ci mbaadeet mom daal faaw rek ndegam ki amul ci séré mom na waat mim doora dem waaye wa madina mom dañuy wax ne loolu duñ ko defee da nga gis ku yab nit ñame yalla rek dal jekki jekki dal koy jiñ kalaame ko andi ko ne ki dama xeq ak mom nangam ak nangam kon nak faaw rek na ak jaxaso amal seen digënté ba tuumu man ca tax koko moy tax ki ko kalaame bu amul ay xéré ñu wax ko mom miñ kalaame ne ko watal mim doora dem ay bu fekke jaxaso amu ca tuuma amu ca day jekki jekki rek dem ken du ko ca watlo وقد قال وخنا عمر بن عبد الحسيس عمر بن عبد الحسيس نه تحدث دنا سوسو للناس نيل نيت ني اقضيه اي اتي تقدم ما كم لاغا خامني احدثو سوس نانكو بيغل فجوري تي خيتو تاي تاي ليمو نه وا مدينه نيوم ماسله وونو واليمين حلاما انكرا غا خامني كانيو كلامي ندغام كاكو كلامي اموتي شيري bala ñu ko waat lo day fekk rek ñu xam ak jaxaso gu wër amon seen digënté mba tuuma takko ko ca waye bu lolu amut day jekk jekk dem mom miñ kalaame du aaje wu mi waat ñena lolu kat wax yi Omar ibn Abdul Aziz mu bax mi degeural nako ndax mom dane nit ñi kem ni seeni caay caay di tollu ak seeni fexe yu bari rek nañu leen tëralal ay atté yoo xam ne dana dëppanteeg alquran ak hadis te it dana yell ca caay caay yaag pexe yu bari ya waaye nag sunu jamono ji moom daa wuuteeg ñoom seeni jamono xam nga mel na ne bu kenn kalaamee morom ma wax ni siq na maag moom nangam rek say boo yoon seet ko ba xam loolee num demee te bañ na rek ñoom xamuñ ci ñoom benn jaxaso ba ki daal xamuñ ci moom benn tuuma déedéet say boo ñu seet ko moo gën a wër mel ne ndax xam nga bu dee dëkk bi mu dëkk rek bis bu ne gaaw bi mbooloo tas fi moo xam ne ñu ci bare bari keroog lañ mas a gisante te it mën nañoo jëfalante amlente ca amlente yoo xam ne faaw mu aajewoo ñu teqale leen ci yoon lu mel noonu nag kon say boo rek ka nga xam ni moo kalaame bu amuti séere itam kañu kalaame bala dem na waat rek miim moo gën a wóor bun seer rek ne xamuñu seen diggante genn jaxasoo mbaa xamuñu seen tuuma ju cee taq waa ji ñu kalaame wa isa naka la ndeem ñeeñu na mooy ne ragal naa waat al muddaha kañu jiñ xale yi ci moom lam yuqda deful atteel li taalibi ñel aji jiñ taate ja mooy aji sàkku ja hatta yahlifa mbate mu waate fi ma ci la nga xamne yaddañi dana wote fi ci mom maarifatan aqam ki kalaame bu amul ay xéré kamu kalaame mo wara waat rek mim dem aw yoonam koka nak bu ragale waat day melne kon ki kalaame dal lay am deug waye nak su fekke da ko kalaami won kalaami deug deug moy ne ko yawa dogo ci mom bu ko ko ragale waatit dañ koy wax ne ko yaw mi ko kalaame waatal deugereele ko sa kalaami bi ndax melne ne jege nga am deug bu ron kalaami bo xamne nak dugu ci ne ko yawa dañ ko yaw la wolo di ko rek koku mom su ko ko ragale waat mim dañ koy wax ne ko yaw mi kalaami dal ngay am deug rek